شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای بزرگ، خالق ماه و خورشید و ستاره، خالق شما کوچولوهای نازنین. سلام گلگلیای من، حال احوالتون چطوره؟ خوبین انشالله. الهی شکر، الهی شکر که خوبین، بچه های خوبی هم هستین. گلگلیای من، ما میتونیم کارهای خیلی خوب خوبی انجام بدیم، نه؟ به خصوص شما هر روز میتونین کارهای خوب انجام بدین. پس گوش کنین به قصه‌ای که اسمش هست فکر خوب مادر بزرگ. انشالله همه مادر بزرگا، همه پدر بزرگا خوب و سلامت باشن، زنده باشن تا نواهای گلشون رو بیشتر ببینن. بله، براتون بگم که توی شهر شلوغی یک خونه خیلی بزرگی بود که چند تا اتاق داشت. توی یکی از این اتاقها پر از اسباب بازی بود. روبروی کمد اسباب بازی ها یه تخت خواب چوبی بود که زیر این تخت خواب یه جفت کفش صورتی رنگ بود. این کفش صورتی ناراحت و غمگین تو جعبه نشسته بود. خانم کفش هر روز گریه میکرد. با خودش میگفت دیگه سارا منو دوست نداره، دیگه منو پاش نمیکنه. از وقتی که مادر بزرگش یه جفت کفش قرمز براش خریده، همش اونو میپوشه. سارا دیگه منو نمیخواد. هر روز یکی از اسباب بازی ها میومد و خانم کفش رو دلداری میداد. اما بچه ها فایده ای نداشت. خانم کفش بازم گریه میکرد. خانم کفش خوب میدونست که دیگه سارا سراغش نمیاد. اون با ناراحتی میخوابید و با ناامیدیم بیدار میشد. تا اینکه یه روز مادر بزرگ اومد توی اتاق تا برای سارا قصه بگه. وقتی مادر بزرگ روی تخت نشست، عصای مادر بزرگ که خیلی قدیمی بود سر خورد و افتاد پایین کنار خانم کفشه. مامان بزرگ با کمک سارا عصا رو خواستن بردارن که به جعبه کفش گیر کرد و اونم از زیر تخت اومد بیرون. مامان بزرگ به سارا گفت این چیه دخترم؟ کفشه ها؟ بگو ببینم اینجا چی کار میکنه؟ سارام گفت مادر جون، این کفش برای من خیلی کوچیک شده، من دیگه اینو نمیخوام. مادر بزرگ در جعبه رو باز کرد، کفش رو دید. بعد گفت خب دخترم، این کفش خیلی سالمه، چقدرم خوشگله، تو میتونی این کفشو به کسی بدی که اندازه پاش باشه، احتیاج داشته باشه. من یه خانواده رو میشناسم که دخترشون از تو گلگلی من یه کمی کوچیک‌تره، بهترین کفشو ببریم و به اونا بدیم تا اونا از این کفش استفاده کنن. وای بچه های گلم، صحبت های مادر بزرگ که به اینجا رسید، خانم کفش خیلی خوشحال شد. سارا هم از این فکر مادر بزرگ خیلی خوشش اومد. جعبه کفشو برداشت تا بده به مامان بزرگ که اونو خوب تمیز کنه و با همدیگه ببرن به خونه اون دختر کوچولو تا اون کفشا رو بپوشه و خوشحال بشه. بچه‌های عزیزم چقدر خوبه چیزایی رو که دیگه شما بهش احتیاج ندارید، مثل اسباب بازیاتون، کتاب داستانایی که خوندین، یا چیزایی که براتون کوچیک شده مثل پیراهن، کف، شلوار و هر چیز دیگه که البته نوع تمیزه و هنوز قابل استفاده است، هدیه بدیم به کسانی که اونا رو دوست دارن، بهش احتیاج دارن و چقدر کار خوبی خواهد بود و خداوند شما رو بیش از همیشه دوست داره. بله، نمیدونم دیگه چی بگم بچه، این قصه منو حسابی احساساتی کرد. منم باید برم تو کمدم یه نگاهی بکنم، حتما لباسایی دارم که خیلی کم پوشیدم یا اصلا نپوشیدم. تمیزن اونا رو بدم به کسانی که اندازه من و اون وقت خدا خیلی خوشحال میشه. قربونتون برم عزیزای گلم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگه.